قرآن محترم موردن کو دا مولانا نور الحق سے دور تفسیر القرآن دا 6 نمبر 61 شب مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 4/8/5/8/2009 کی شعر جدید ملائدو پتہ ایسا تئی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازہ نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 باطل منا اثر ختم ولو سورت یونس یواتیا باطل منا ہر معبود باطلا سورت نحل و اویا او باطل منا شبہات باطلا سورت کہف آیت نمبر 55 ولا تلبس الحق بالباطل او مگر ڈوائے حق باطل سرام شیخ مرحوم بچے کرے ولی گڈوے بدت سنت مصطفیٰ سرام مخبل گوی سبا قیامت کے مرتدا سرام ولی گڈوے بدت سنت مصطفیٰ سرام مخبل گوی سبا قیامت کے مرتدا سرام نبی علیہ السلام سرام لا تلبس الحق بالباطل و تک تم الحق مپٹوائے حق دالا روڑ دلتے ولا تلبس الحق من ولا تک تم الحق او مپٹوائے حق وان تم تالمون او تاسو خپوئے گئے چی حق دا پٹے دوشے ندے دا خودیر گران کار دے حق بیانول دا دے دا پار امور مسلحہ روڑو و اقیم الصلاة و آتو الزکاة و اقیم الصلاة و آتو الزکاة پابند شہ دماند ورکے زکات و آت و زکات و آت و زکات ددی تشریف ان شاء اللہ یوزے کی کم اخوسنا اور واقعی مسلات حق باندک لکے دل او د باطل نہ نفرت دا گران کارونو امر مسلح روڑو پابندی د مانزو کا زکات ورکو دا اللہ تابیدار شاہ ان شاء اللہ نو حق بدتا اللہ آسان کی زکات ورکا واقیم الصلاۃ پابند شے دمانزا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر مجھ کے فائدہ دادا چتاب د منکرات نہ بچ وات الزکات زکات ورکے زکات ورکے دانہ چل کراشا اجرے تب یارا شتا سر میں کار دیں نو اجرے تب غریب گخت نو یو روپے بے وقت دا یو روپے رکھ دے مال کی قبول کا اس بہت ہوئی دا 10 روپے رکھ مال نو 5 روپے کو لوبیا نے کی گی سڑیا تد زکات پپل سپا پوئے یہ کہاں سے یو غریب مسکین لا دمر زکات ورکا چی اگا بیا بل چاہتا زکات تلاس نہ نیسی خا چی دمر مالدار شی چی بل چاہتا لاس نہ نیسی کتو استادی چی دمر مالدار شی خو آگا با خوند والی نو بیا با پی زکات نکی گیا کی اخلی بے نو اللہ نبی وی وور اخلی کنا آگا تا میلی ری چی وور مال گورے چی زکات در باندی نکی گیا تے اخلی خود زکات پل صفہ دادا دمر یو سڑی لا ورکا چی آگا پی بیا دا زکات اغسطو نخلاش تو آیان دا 10 روپے زکات کی قبولے کا نو ٹک دا قبولے بشی زکات 2.5 روپے سلو پسی دی نو 400 روپو زکات ختم شکنا ٹک شولا خواست دار آتا چی پدے 10 روپے کو ملائیم نکی گی خواہ سکریم چی ہوتا ہوئی خواہ عجیبہ کار دے دا زکات فیدہ دادا نیک عمل دے بقرہ یوسل واؤیا از زکاتو عمل السالح بقرہ 177 زکات سبب دا اجر دے بقرہ 277 زکات سبب دا جنت دے مائدہ 2 سمایت زکات صفت دا آگا چاہ دے چے حق دار دی دا دوستانی دا اللہ مائدہ 55 زکات سبب دا رحمت خاصہ دا اللہ دے سورت اعراف 156 زکات سبب دا بچاؤ دا مال او دا وینے سورت توبہ 5 سورت توبہ 11 سبب دا کامیابی دے پاخرت کے مومنون آیت نمبر 4 سبب دا زیادوالی دا مال دے سورت روم یوکم سلویخ زکات دا محسنان و صفت تے سورت لقمان آیت نمبر 4 سبب دے دا مشرکان دا اوصافو دا ختمولو. حامیم سجدہ وم آیت. نو کله چې د زکات صفاتونه دی وورېدل او صاف ته وورېدل نو ماشاء الله زکات ورکا دونی می روپے فصلو کې عشر ورکا د زمکه د فصل نا. واقیم الصلاتا واتو الزکات پابندی کوای د مانزو ورکوای زکات ورکو مار راکین تابیدار شه سرد تابیدارو تابیدار شے سرد تابیدارو. اس زجر ورکی اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا حکم کوائے تاسو خلقو تا پنے کیم ترک العمل مکوا پخپل دے عمل نشتا بلتوائے کوا نیک عمل پخپل دے جتا خیراتو نکو خلقو تے علی خیراتو کے علی خیراتو کے. اللہ فرمائی اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا تاسو حکم کوائے خلقو تدنے کیم یرکڑیم دی زانو نخپل وانتم تتلونا تتلون الکتاب. نسیان پا اللہ نراجی تنسون انفسکم. سورة مریم سلورش پہ تو توحاد و پلدوس کم زائنو کی چی اللہ تا نسبت شوئے دے دا نسیان مراتن ترک تے ترک. اللہ فرمائی و تنسونا انفسکم ارکڑیم دی زانون اخپل. حال دارے چتا سلو لے کتاب افلا تاقلون ولی اقل نکار نالے. وستعینو بے صبر و صلاة دا صبر دری معنی دی صبر بے طاعات صبر عن المعصیت او صبر علی المصائب. حدیث کی راضی علی ایمان و نصفانے نصفن سے فی صبر و نصفن فی شکر. وی صبر دو برخی دی نیم سا دا ایمان دو برخی دی نیم برخ صبر دا او نیم برخ شکر دا. عبداللہ ابن عباس سفر کے ہو دا زوی دا مرگ نہ خبر شو دو رکات منزے اوکو او پا خلے ہوئے یا اللہ مال صبر را کے چاوتوے زوی دا مرگ تا منزو نہ کے وی دا قرآن پا آیت عمل نکو ما. قرآن کے اللہ نے دیویلی چی وستعینو بے صبر و سلام امداد غوارے پا صبر و پا منزم. نظام آزوی مرشو ما دورکاتا نپل ذکر اکڑو چی ما تا خودے ویلیو چی وستعینو بے صبر و سلام. دائے چرت ویلی دی زمان میرے بان چی وستعینو بالقبور الاولیاء امداد غوارے پا قبرنو دا اولیاء. نانا وستعینو بے صبر و سلام امداد غواړی په صبر او په مانځم. نو تا موز پریخو دو قبر تر منډې کړې تا لراغلې ما تې خدای پاک ته وایا بابا تا لراغلې ما اته زما د پاره خدای پاک ته وایا. نو زه دغې بنی آدم ته وایم ته وته ولې نه وایې خدای پاک ته ولې ستا خدای پاک سره کچی ده چې ته وته نه وایې. بابا قبر والے ته وایې ته زما د پاره خدای پاک ته وایا. دا ہوتا جی بھائی انسان ہے وایا پخ پلے ہوا ہے ڈائریکٹ. ادعونی استجب لکم. اللہ ایمان اغوار ہے چستاسو آجت پورا کمام استجابت آجت پورا کول. نو دا نشتا چرتا یروی حدیث کے راغلی دی چی ازا آئیتکم القبور امور فعلیکم القبور. وی چی کال تاسو تس مشکلات پیخ شی قبرونو لمندا کے وایا. دا حدیث نشتا چتا دا سے خلق و دزان نا حدیث جوڑ کرے دے ایزا آئیتکم الامور فعلیکم القبور دا حدیث نا دے وائے. وستعینو بے صبر و صلاح امداد غوارے پا صبر و پمانزا. وَإِنَّا لَكَبِيرَتُن یقیناً دا دوارا کارونا دیر گران دی صبر دا مصبرو نا لکھا او مصبر گورے ڈیر تراخی دا خزی نہیں دی چی کل پا مڑی کے پا جلابان خیستڑی شی کنا او لکا زمائے نور آواز بیا نخی جی نو بیا سوئی یا اللہ مالا صبر راکے وای چی پا جلاب دے خڑا یخ کو پا ویر باندے نو اس وای چی مالا صبر راکے. حدیث کے راضی صبر دادے چتپ اول د صدمے کے صبر ہوگے تا تا اول صدمہ و تکلیف پورا سے او تا دا اول نہ صبر ہوگے دا اللہ دا قانون دا نبی دا سنت مطابق عمل ہو کے دے تو وہی صبر تھا وسطین دا گران کار دے وہ انا لکبیرتون خام خا دا دوارا کارون گران دی الا علی الخاشعین مگر ندی گران پاگا چا چا دا اللہ نے یریگی اس دا خاشعین صفت وورا الذین یظنون دا آغا کسان دی چی دی خاشعین خاشعین سوگ دی انبیاء علیہ السلام سورۃ انبیاء 90 آیت صالحین صالحات نیکان سڑی او خزے دا خاشعین دی سورۃ احزاب 15 سلویخ خاشعین من اہل الکتاب صالحین اہل الکتاب آل عمران 199 خاشعین نیکان عالمان پا وقت دا اوریدلو دا قرآن کے بنی اسرائیل 109 خاشعین مجرمان با قیامت کے خاشعین وی سورۃ شورا 15 او شاہ خاشعین پا صفت دسترگو کی چدا با یریدن کی دسترگ با یریدن کی سورۃ قمر وم سورۃ قلم 43 معارج 44 نازعات 9 آیت ستر کے بخاشعینی خا او خوشو باندامن کے راشی حدیث کے راضی او سڑی منسکا مانز کے سلب کولے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوے وے لو خشا قلب خشا جوارح کددی سڑی پڑ کے یار وے نہ ددی اندامن کے بم یار وا دب لو بے نہ کولے چپ ماند کے کل سر سر لبے کوا کل ٹوپے سر لبے کوا کل گڑے سر لبے کوا آ کل پجیب کے موبائل سر لبے کوا نہ نہ الذین یظنون یریدن کی آکسان دی چی یقین کئی انہم ملاقو ربیم چی بے شک دی مخیدن کی دی درب دی سرا و انہم الیہ راجعون اور بے شک دی دغلاتا ورگرزیدن کی دیم الذین دا خاشعین اغا کسان دی یظنون چی یقین کئی انہم چی بے شک دی ملاقو رب مقیدن کی دی در عبد دی سرا و انہم الیہ راجعون بے شک دی دا غیلاتا ورگرزیدن کی دی یا بنی اسرائیل اسکرونا انشاءاللہ سبا کا خیری بوائیو دے یا بنی اسرائیل نا دا ترغیب دے او ترغیب دا آیتون با انشاءاللہ سبا کا خیری بوائیو وآخر الدعوانا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون گرانو عزت مندو سورۃ البقرہ شروع دریم باب دسلویخ آیتنا اتسلویخ آیت پورے مونگ ویلیو چ پدے کے خطاب خاص تے پس دا خطاب عامنا اور مونگ ویلیو چ اول سوامر دی پینز نواہی او دا یہود در ناکار اوصاف تحریف کتمان حق تلبیس الحق بالباطل او د دې مقابله کې درې اوصاف د مؤمنانو، صبر، صلات او ایمان بالاخره. زمون ستاسو نننې درس دادے آیت نمبر وہ سلویخ پدے کے ترغیب دے اودل تک او سوال چاکڑے وغدا ہو چگور دا یا بنی اسرائیلی دوبارہ وہ لے روڑو زکمخ کے سلویخ آیت کے ام ویلو یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت یلتی انعمت علیکم نو دل تم اکا خبر کیا بنی اسرائیل نو دا دوبارے وہ لے روڑو نو کتا سو سوچ کڑی ما مختصر اصول تا اشارہ کڑے وا پائے کہ ما یو خبر ادا کڑے وا چھ کل کل اعادی دا بعد عہد دا وجنا نو اغمخ کی مقصد و صرف اوامر او نواہی نو دلت ترغیب دے او تذکرہ دا نعمت تا پا اعتبار دا ترغیب او دا تخویب سرا اگا دا چھ او یرے گا او دا اللہ دا نعمتون شکریہ ادا کا مطلب دا اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام دا خدے بندگانو شکریہ ادا کے زما احسان من ہے اگا چھ ما پتا سو کرے دے او خاص کردا چھ و انی فضلتکم علی العالمین فضیلت میں درکڑے او تاسو تستاسو دا زمانے پا خلکو انگریزان ہوئی استاسو قرآن کی لکھ لی چھ بنی اسرائیل اللہ پا ٹولو غرکڑی لی نو انگریز تا جوابو کا وایا وقش تا زمون قرآن اور دل ندے سورت آل عمران اباس ہے وایا تا زمون قرآن پورا اور دل ندے یو سلس آیت 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو غورا امت ہے رئیستی شویے خلق دا پارا دا فیدے حکم بکوائے پنے کے منہ کوائے بد بدینا ایمان بدر ہے پتوحید اللہ گورا دارنگے سورت بقرہ یوسل دریسل ویخ یوسل دریسل ویخ تاو آیا قرآن اور دل ندے صحیح ددوے میں سپارے سر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دغ شان جوڑ کڑی ہے ممتا سو مت غور گور ٹولو مت یاد کرے گا دا مطلب نا چھ انگریزان ہوئی اگورا بنی اسرائیل اللہ پر ٹولو غور کڑی ہوئے زمڑا بنی اسرائیل نہ ٹولو خاص کہ ایسا لو آیا فرمائیا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کہ نعمتی نعمتون زما اللتی اغا نعمتون آنام تو علیکم چھ ما کڑی دی پتا سو یو داغی ندا دے چھ وانی فضلتکم علی العالمین یقینن ما غور کڑی دی تاسو داغی زمانے پا خلکو مائدہ شل آیتو باسے سورة المائدہ آیت نمبر 20 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَمْ وَقْتَ شَوَيْلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقَوْمُ تَا اے قوم زما یاد کہ نعمتوں دا اللہ چ پتا سی کڑی دی کلے چ پیدا کڑے اجعل فیکم انبیاء کلے چ پیدا کڑل پتا سو کے پیغمبران وجعلکم ملوکا وے گردو لیتا سو بادشاہان واتا کم مالم یوتے حدم من العالمین درکڑی تا سو تا غنے متنا چی نور کڑی چا تدخل کنا دیتا وی اس کرو نعمتی خوا وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما ورکړی دا زمانه په خلکو وتقو یوما تخفیف اخروی. تقوا من نفس یرا او دلتی وی وی ری گئے دروازے نا اس روز دا سار دے دروازے نا خلق یری گی روز سے رنا شی خسڑے خوشحال شی یری گی نا. جواب دار دلتے مضاف حذف دے جواب دار جدلتے مضاف حذف دے خا وتقو یوما اویری گئے دا عذاب دا غیر وزنا وتقو عذاب یوما حذف بول رو باسی اویری گئے دا عذاب در وزنا قیامت نام لا تجزی نفس عن نفس شیئا نبشی پورا کہ دے او خسڑے دیو بچڑی دا پارا ذرا بر ولا يقبل منا شفاعت نبش قبل دے دین سفارش بے اجازت دا اللہ نام. پر دنیا کے دا نجات دا پارا سلور طریقے دے پر دنیا کے دا نجات دا پارا سلور طریقے وے یو طریقہ داوا شے بدل کے بدے بل تن ورک الک دے والا یا دے جیل تکا ادا پلان کے خان را پرے دا دویم طریقہ پر دنیا کے دا نجات سفارشی بدے بو تو آگا بس تا سفارش کو الک بس خیر دے پرے دا درم طریقہ پر دنیا کے دا نجات س پیسے ٹکے بدے ورک یا رشوت یا چھ پانے دکنن سوا رشوت لخلق چھ پانے نگ دی وہ تماشا دادا سخت گرمی بھائی اور بوری گی دے بولا پیسے اور کی داستہ چھ دا یخ جمی بھائی رشوت بور کی وہ تب داستہ شربت تھے الگ دا شربت تھے کہ رشوت تھے درم طریقہ دائی چھ دولت ور کی نظان خلاص کی سلورم دا خپل خپلوان لارشی امدادی اوکی راجمشی پا قیامت کے بدا سلور وارے نہیں خوا. ہاں شفاعت بئی خود شفاعت تا پارا با انشاءاللہ یو سات پس منگ وضاحت کو چی آغا سرے فرمائے وَتَّقُوا يَوْمًا اویری گے دا عذاب در وزی دا قیامت نا لا تجزی نفس عن نفس شیئا نبشی پورا کہہ دے دا بد سڑی دا پارا ذرا بری او خسڑے خسڑے با دا بد سڑی پا کار نراز ولا یقبل منا شفاعتون نبشی قبل دے دا دین سفارش بے دا اجازے دا اللہ نا. شرح عقیدت التحاویہ شرح عقیدت التحاویہ اقسام د شفاعت ذکر کئی یو شفاعت عظما دا خاص تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ذکا غویانا اول من یشفا زاول سڑیم دا غچانا چی شفاعت بکوم پا اذن دا اللہ لکہ حدیث کے راجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما بسر پا زنگنانو کی اخو دی او غلی بیم ناس بیم ما تب دا اللہ را طرفنا حکموشی ارفا راسک یا محمد سلت اتا اشفات و شفا لما نبی سر روچت کام استاد اجازت ہے دو مت پار شفاعت کوا تا شفاعت بقبلی جی خا دیتے ہوئے اذن دا اللہ دویم دا چھ پا قیامت کے بشفاعتی دریم دا چھ نبی علیہ السلام بے دا ٹول نمخ کی کئی سلورم دا چھ دا مومن دا پارا بکئی غیر مومن مشرک دا پارا نہ نوست خبر تو لارے تو زما د پارا خدے تو آیا نا دا شفاعت تے شفاعت لخو سلور شرطونو کنا نا خوشتا نا او قبر والا تو لار مانی ولی لمن ستارا تو خدای پاک تو وایا داغا وجہ دا دلت فرمائی ولا یقبلو منہا شفاعتون نبشی قبل دیم لا یقبلو منہا شفاع نبشی قبل دیم منہا دینا صفا سفارش بغیر دے اجازے دالانا سورت بقرہ دوسوا سلور پنزو سمباس ہے اگا اقسام بیا ہوئے میں انشاءاللہ میں یہ رنے دکھا سورت بقرہ دوسوا سلور پنزو سم 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلا ولا شفاعۃ اگورا مال اولا گو ادرات لو دا غیر وز نمخ کے مخ کے پائے کے باغستل خرسول نی دوستانہ بنی سفارش بپ کے بغیر دی اجازت اللہ نے نو ما عرض کہو شرح عقیدت التحاویہ اغوی ویو شفاعت عظما دے چاغا خاص تے رسول اللہ پورے صلی اللہ علیہ وسلم دویم شفاعت دا اغا چا دا پارا چنے کے او بدے برابری دریم دا اغا مومنانو دا پارا چے حکم شوی پاغی دا داخلے دو دا جنت سلورما د پار د پورتا کے دو د درجات پ جنت کے او د شفاعت پینزم قسم د پار د دے چے داخل شی جنت تا بی حسابا او شپگم د پار د تخفیف د عذاب د بازی مشرکین نا اگر چے عام بنی مشرکان د پار شفاعت دین باغ مشرکینی چاغی توبہ او کلی خا اوم د پار د ټول مومنانو د داخله دو د جنت اتم د پار داغه مومنانو چې د ګناونو د وجه نه ورته داخلي او سوځیدلی بغیر د اندامونو د سجده نه احسن الکلام اول جلد 258 کې د شرح عقیدت التحاویه نه نقل کړی دی حواله ور کړی دا چې شرح عقیدت التحاویه کې راوړی دی شرح عقیدت التحاویہ نہ قرآن دے نہ حدیث کا کدے زکہ دا زمونگ دا دین مشران دی نمونگ با دا دی خبر پسی زو کل چی آغا دا قرآن سنت مطابقی او کل چی مطابقی او مونگ بر پسی زو دیتا وی تقلید اللہ فرمائی وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَتُن نَبَشِ قَبْلِ دے دا دینا سفارش بغیر دے اجازے دا اللہ نام ولا یوخذ منها عدل نبشی اغستے دے دینا جرمانا ولا هم ینصرون نبیوی سوکم دادیم وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ سلورم باب دابتر دری کم سو آیت پوری روانی شپک خطابات کی چاہتا بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب آیت درش میں تو پورے دیکھے اتن آمتنا دو عذابنا یو انعام نجات من فرعون دویم انعام نجات من الغرق دریم انعام عفو بعد الذنب سلورم انعام اعطاء التوراۃ پینزم انعام عفو من القتل شپگم انعام بعث بعد الموت وم انعام تذلیل الغمام اتم انعام انزال المن والسلوى ترنجبین او مرزان او دا گٹن او براوتل بیا عذاب اول یو کم شپیتا او عذاب ثانی یو شپیتا کے او بیا تتم بالترغیب الی اعمال صالحہ آیت بشپیتا کے مطلب سو اے بنی اسرائیل تاس امن ہے ورنہ عذاب د خدے برش او دے تو وہی تذکیر بالنعم والنقم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کلچ بچ مکرے تاسو د فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاسو تا ناکار تکالیف. سوء العذاب سشے ہو اگا تکالیف سو سوء العذاب نو بازے دا زان نو کران کریو خوا چھے تاسو پا زمان نو کران یہ بنی اسرائیل اکثر دا فرعونیانو نوکرانو پچا باندے پا زور زبردستے زمیندارے کو لے الا شابا تب یہ کہ تب گوٹ کے تب پلانے کے پچے دا غرونو نہ گٹے روڑے نو پچا بے کچو پخے خخت جوڑا ولے نو پچا بے نور کسبو نہ کول. تفصیلات با مومنون وسل میں خوش و آراد ویش کی رش فرمائے یسومونکم سوء العذاب یو کم پنزو سمد بقرے یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاستا ناکار تکالیف. سورت ابراہیم شپگم آیتو باسے سورت ابراہیم آیت نمبر 6 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ دَاغَ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ فَعَلَى الْعَذَابِ باندھے عطف تفسیری دیکھا يُذَبِّحُونَ أَوْ عَاطِفَا دَاغَ عَذَابُنَا سُوءَ الْعَذَابِ الکان بہلالول ذبحونا ابناک زامن بہلالول او داد فرعون نسل لے مسلمانان چی علالی داد فرعون نسل لے ویستحیون نساکم بے شرمیل بے ساتل زنان استاسم بے حیا کول بے ستر کول بے زنان استاسم دلتی موئی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کلا چھ بچ مکڑے تاسو دا فرعونیانو نام یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاسو تانا کار تکلیفو نام یذبحون ابناءکم حلال اول بے لکان ستاسو ابنا زامن الکان وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ جوندے بے پری خودے زنان استاسو سمانا بے ستری بدائی کولا. مفسرین ہوئی فرعون خپل پولیس لے چڑے ورکڑے وے چتاسو دے زنانو دا فروج و تفشیش کوائے چتا چا حملی نو آغا حمل والا زائے کوائے خوا دیتا ہوئی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیما پڑھے کے امتحان تاسو د پارا تاسو د رب د طرف نہ لوئے قدم پ قدم امتحان دے پمنگا پ تاسو میں امتحان دے کمنگا تاسو تا بجلی نشتا گرمی دا پمنگ میں امتحان دے خود چا لاس کی چرے بجلی تا تارو نے دی کنا طاقت تے اختیار دے پاغی میں امتحان دے انشاءاللہ دا ٹول پیسلے و پروز دا قیامت کی گی دا پاتی ندی چھے انسان تقبل حق نہ ملائی گی دا خود قرآن دا آغی آیت منکر دے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا دا خدے حکم دے تاسو تا چھے امانتونا حق دارو تا ورکے بجلی زمونگ ستاسو حق دے کن دے نو چھے مونگ لے نہ رہ کئی نو دے آیت میں ستاک شو کن شو تین شو ہوتا وایا بجلے والا تین شو تھا منگ بقرآن نے دلیل پیش کرو انشاءاللہ. ہاں پمام امتحان دے پتا سم دے اور ناری نہ ہوتا تو خوب بختور ہے زنا نہ ہوتا پکے نہ چلی گی صرف آواز اوری پاغیم امتحان دے کچا دوبرا تورا اکڑا کہ جرنیٹر دو پیدا کرو نیو مدرسۃ البنات کے ہوتا وہ لگو زنانہ ہوتا ایو بکور کیوں لگو پکی بہت تاویگی اتیل باسم تاسو روڑے اور آوڑیم دیکھا اللہ دے قبول کی. فرمائے وفی ذالکم بلاؤم من ربکم عظیم, آو پدے کے امتحانو ستاسو دو پارا ستاسو دو رب دو طرف نلوئے, یو امتحانی یو عذابی. زخو پا یقین سردا نشم ویلے لکا پا ما سے تکالیف را رہے زبایم سدا پا ما امتحان دے زکا امتحان پا غٹو خلق رازی زبا داوے ما چی دا زما دو گناہ سزا دا. وَإِذَا اب یاد آئے تکلیف چلے داد بو قسم خلق باندھ راجی, یو اگر خلق کی جگہ نیکانی صالحانی متبع دا قرآن سنتی پائی چہر سمر تکالیف راضی ناگے تو امتحان ہوئی, یو اگر خلق دی جگہ بدان دی مشرکان بدتیان رسمیان رواجیان چھو قرآن سنت خلافی نو پاگی چکم تکالیف راضی اگر امتحان نہ بلکہ اگر سزائے دنیاوی دا. خلق فرق نہ کہیں نو کچھ تپنے کمل سڑی سے تکلیف راشی دی ہوئی دکا سے خدے. یو کالی تیرا علاقہ کے ماں دورہ پڑا ہو لا قدرتی کار ہو دویم چت نہ کزے دم انما دا لاس مات شو اکور زیدم دا غٹا نہ لے مات شوا دور دے بے اوش ہو میں بدرے رو دے چپوش ما یو دو طالبان را لو وہی جی بار کو خلق دیر زیاد خوشحال رہے میں آؤ دائی دگا سے نو سوکھ بخپئی سوکھ بخوشحال پیاگی وہی چی دگا سے خدے دے دا اولیاء نہ نقل آ رہے دو دب وہی چی بابا گان سے نشی کو لے میں زخ اوسم وائے ماں چی اللہ نہ سیوا مخلوق سے نشی کو لے ماں ویخا میرا خلق دمر خوشحال رہے میں دی چی دما تپوس لرا گلی ہوں ویدا تماشے لرا گلی ہوں میں خا خا نو درے ماں روز وا دما لاس گاڑے تو اپا دے لاس با میں پانے دا قرآن اڑولے میں رازے چے درس کو خلق برا گئے قتل بیدا سے پا کڑکو کے ستا غابل ازرا پرے وہ تو دے درس سنگ کئی نو زما با لاس دا سے غارے تا پرو تو ما با درس کو خا قرآن تول جہان با پریک دم خو قرآن دا پرے خودو ندیکھا تکالی پئی خو قرآن با نپری. وفی ذالکم بلاؤم من ربکم عظیم, پدے کے امتحانوں تاسو دا پارا تاسو دا طرف نلوے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دَابَلِ نَعَام دے نجات من الغرق, تفصیل ما مخ کے کڑے بیا بیا نکوما. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کلچ میں اوشلو بتاسو دریاب. فَأَنْجَيْنَاكُمْ بچ مکڑے تاسو, فاغ رکھنا آل فرعون غرق مکڑل فرعونیان آل فرعون. بنی اسرائیل یو سل درے مباس ہے پن لسما بنی اسرائیل 103 یو سل درے واغ رکھنا آل فرعون فارادا ان یستفزہم من الارض فاغرقناہو. دا آیت ما سل راوک کو اے سا خلق کو خیاران دی ناغی سکی اگی دے آیت دا بقرے کی سوئی وی آل فرعون یاد کرے دے فرعون کو ندے غرق شوئے آخواسی تلے دے لگا غپا گنتے والی دا بیا برازی وہ دا قرآن تا کتلے ندے رو باسا یو سل درین فا اغرقنا ہو زمیر و تراجل ما غرق ڈوب میں کو فرعون و من آغا سو کو ما ہوچ ددے فرعون سرو جمیان. خبر اخلا سچ ایسے نہ چ تو بکارا کے سر کا تک سوک بناس کی پتا بعتراض کی سدل دیکھو آلہ فرعون ویلے فرعون کو نہ دے ویلے پایا قرآن خبر ٹول پیو آیت کی نہ کہی کہنا مخ کے لارشا آگے جاؤ 103 آیت بنی اسرائیل تلار شو آئے پاگ رکھنا آل فرعون غرق مکل فرعونیان سرد فرعونان. کتا تسو کوئی دا سر مانا دے دا سو اکڑا پیدا میں دے اوستن درم نمبر آیت دا بنی اسرائیل اکڑا سرد فرعون نگا ما شاء اللہ اللہ دے دا حضرت شیخ مرحوم اڈو کی پا جنت کی چرتا منگ چرتا قرآن وانتم تنظرون او تاسو قتل فرعون چه غر که دو اگر وز دیر بختور روان دیر بختور روان نو کچری پا بختور روز که مجرم لنجات وی نو فرعون با نجات منته و ای سنگ بختور روان یوم عاشورا ماشاءاللہ یوم عاشورا دا عاشوری روز وخا گور دا عاشوری بروز فرعون غر کیجی اور موسیٰ علیہ السلام تا نجات ملاوی گی نو کچر دے بختور روز کے دغا سے کافر کامیابی دے نو فرعون با کامیاب شوئے گا نن خدا کوئی پلان کے دے جمعے پشپا مر چکا شیخ مرحوم بوے اللہ تعالیٰ بخن کئی بخل کئی خو سیتارام نبخی سیتارام دے جمعے پشپا مر شی نتا بسو ہے چی دل خدا دے جمعے شپا ورکڑا و سیتارام نبخی مڑا واغرق نال فرعون او غرق مکرل فرعون یان سرد فرعون پانتم تنظرون او تاسو قتل و از وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن از وعدنا بنی اسرائیل بچل میدانی تی کے اسے دل اللہ موسیٰ علیہ السلام تا ہوئے دا سلوی اخترز دا پار راشا اس دا کہ زمون دے تبلیغ رونا اللہ دے ددی عمرونو کے برکت واجی اور اللہ دے ددی مشن لنورم ترقی ورکی ہن کاغی اس داوی چی جی دی زین دا ثابت رچی چی لشترے ویدا قیاس تے غلط تے کہ تا قیاس کے نو دے چی لے لے بیا دا موسیٰ علیہ السلام گن تے سڑیم پکاری دا قیاس دے باطل دے وایا صحیح نہ دے بل دا کہ چرے دا چلے آدھے ناغا چلے بگورو چاہے پا کم شپو کے لگا ولی وا موسیٰ علیہ السلام یو میاج دا ذوالقعدہ وا او لس روز دا ذوالحجہ وی نو بیا با دا غیر روزو کے لگے ما شاء اللہ اللہ دے زمون پا شیوخ و رحم کی احسن الکلام جلد نمبر ایک صفحہ 267 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً کله چې ما واده واغستا د موسی علیه السلام نه د څلوېښتو شپو ثم اتخذتم العجل من بعدی بیا ونیو تاسو سخي لرا په خدای پس داغنا وانتم ظالمون یا تاسو ظالمان انتم ظالمون ثم عفونا عنکم په دې بیا اعتراض دی چه شرک خو بغیر د توبه نه معاف کیږي نو دلته څنګه معاف شو جوابدار دی توبه وخت کې د کنه انصافدار نو دلته خو توبه نشته کنه عرب وباسه 149 ولما سقط فی ایدیهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وبرا تو بے وقت کے دمنا اور اس تو اور پسے تنی نے چھ فتوبو الى بارئکم تقدیم تاخیر دینو پتا وانا سے پیریان رالا یرے جی بغیر تو بے نکو نماز اور اس تو شتا کنا گورا وتا کنا ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون بیا می معافی وکړه تاسو ته پس د دینا خامخا چې تاسو شکریا ادا کړئ د لعلکم بعض خلک معنی کوي خای دا خای معنی چې ته نشته ښه خای سي خای چې تاسو شکریا ادا کړئ اکا ادا نه کړل نو لکه خیر دی نو بیا خو قرآن امر کړی دی واشکرو لی ولا تکفرون نو ستا خای مونږ په هغې آیت رد کړو ښه ذکالتے امر دے واشکروا لی ولا تکفرون اتو لعلکم تشکرون خائی چی شکر ادا کے نو دا خائی مانا پختو کے دادا کچا شکر ادا نہ کنو خیر دے او کا ادائے کنو خائی دے دا شان سرا نو بیا ودا گیا ایسا مانا کو واشکر فسکرونی اسکرکم واشکروا لی ولا تکفرون خائی مائی نشتو آیا لعلکم تشکرون ضرور چتا سے شکر ادا کے خام خواب شکر ادا کے وحدہ تین موسل کتاب پدے حکام نگی جدان تار منگو تفسیر مخ تکے دا تفسیر دار منگے اکثر غلط غلط در غلط اللہ الصمد وحدہ تین موسل کتاب الفرقان لعلکم تہتدون کل جمع اور کو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب والفرقان فرق کو ان کے دھاک و باطل دا فرقان مانا قرآن زے پذے کرے دا یو انبیاء تسلویر دویم دا فرقان مانا دا سورت فرقان اول آیت دریم دا فرقان مانا دا علی عمران سلورم آیت اور سور انفال یو سلویر منگ با اختصار کہو زکر کدغا سے دا ٹول تائیدات رو باسو نکار و مشی لکہ جاسم گرمی دا وحیدہ ادا غدرم نعمت تخا وحیدہ تینا موسل کتاب والفرقان لعلکم تاتدون کلچ ماور کو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب فرق ان کے دا حق و باطل خام خاج تاسو ادایت بیام امیم وحیس قال موسیٰ سلورم نعمت کلچ ویل موسیٰ علیہ السلام لے قومی اقبل قوم تا یا قومی ایزما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلم کو پخپل زاننو باتخاذکم الاجلا سخی لرا پخدائی نیولو سخیم پخدائی نیولے ابل ارز درس کی تیر شو دغوا لکے پورے بے سلعو تڑلا آگے لبے لرگے را اخلاص کو آگے تبے تیلے ور تکڑا جارو تا آگے بچے کے شورو کرن دی بے اس ببارانو شیخا باتخاذکم الاجلا اسم پپلانی بابا ابو واچو ہے باران بہو شیخا کہنا واچو ہے کنا باران اللہ بند کر رہے کم بابا رے چھ باران او رہی خا واحذ قال موسیٰ لقومی یا قوم کلا چو موسیٰ علیہ السلام لقومی پل قوم تھا یا قوم اے زما قوم اے زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو پزان ظلمو ولی باتخاذکم الاجلا سخی لرا پخدائی نیولو خنسو کچھ ظلمو وشراننو چلو تخی فتوبو الی باریکم توبو واسے پا دربار در افتاسو کے دا اللہ دربار کے توبو باس بارے سمانا بارے مانا ارچاتے داغو مناسب شکل ورکر دے البارئ المصور له الاسماء الحسنى دا بارے مانا دس دکلا ہر چاہتے داغ مناسب شکل ورکر دے دا دا بارے مانا دخا اللہ الصمد فتوبو الى بارئکم پس توبو باسے پدر بار درفستا سکے فقتلو انفسکم وجنے پخپل منس کے فقتلو انفسکم شرکم کرے علاج دار یو بتو بو باسے بل پخپل منس کے وجنے خا پنجاب شیخو پورا کے او پیر سے چتسخے مرشے اسخے نچسخے مرشو ناغ اڈر کو پیر سے بیدا خورے ماں دا خخ کے ناغ خخ کو اگل نم کے ہو دو وچے شاہ وچے شاہ پنجاب کے کوتا قبر امشتا آ پنجابیان روان دی ڈلے ڈلے او دا قبر نو پوجا پاٹی شروع کرے دے او کئیے لگی آجی کا عجیب دور ہوگا فقتلو انفسکم مطلب دا چکم کسانو عبادت دسخی نہ دے کرے ناغی دے راپاسی او دا چاچے دسخی عبادت کرے دا دے قتل کی دے توی متمم دا قتل قتل نہ متمم دا قتل دیوے دا بسنگ کی گی اسے نہ چے سوک پیو بلوانے چے ترسو کی چے والے راخلاسی بیا ہوئی دا خونے کلیوال دے اسے نہ سوک ترسو کی نو اللہ تعالیٰ پا اگا کسانو چھے دسخی عبادت کرو تیارو گنتے پیرا وستا او دی تیو فرمائل زه اوس وخه یو بل چې هغه اراده د وهل وکړنو الله ته دا حکم اوچت کو بس بس ما صرف تاسو قتل ہے معاف می کرے بس گور ادا بانه گوری اللہ تعالی زما استا بخنه تخا تیارے پہ راوستا او چی دی او بل بانه شروع کلو نا اللہ او تے باس باس تاسو توبه قبول شو خا دا معنی نا چی توی پو او گورا خدای پاکو تیو چی او بل قتل کے امون توی لا تقتلو انفسکم وقت دنو انشاءاللہ پوی بدی رازی خو چی تو وقت خو کی دیکن اکاسی ترجمه خو دیر ضرب ختم ہوشی ختم خو دیر آسان کاری زکالا کلا وای ما زمون قرآن پسوسو طریقو باندھ رہے کلا مون قرآن کریم پینزل سورتو کے ختمو چاہے تو والا دور ہوئی دا تفسیر القرآن کلا کلا پینز سلوے خرد کی چدے تلو دور ہوئی او کلا نہ کالا کی چاہا صرف یو گھنٹہ درسی ماسکوتن دا نہ ہم کال شورو دے منگلا ختم کرے نہ خبر رکھا نہ ہم کال شورو دے اللہ الصمد اللہ فرمائے فتاب علیکم پس توبہ قبول کرا اللہ استاسو اذا اردتم القتل انه هو التواب الرحیم گورا وتوی فقتلوا انفسکم وجنے پخپل ما بین کے ذالکم خیر لکم ان دبارکم دا کار غره دے ساسو دا پارا پنیس درف ساسو فتاب علیکم توبہ قبول کرا اللہ استاسو کله چې تاسو اراده وکړه انه بشکا هوا دغه الله ضمیر شان انه انه هو التواب الرحیم بشکا دغه الله توبه قبل ان کے رحم کار دے وایس قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتا نر الله جارتنا وایس قلتم دا اللہ د طرف نه چې حکم د قتل راغے دی موسیٰ علیہ السلام ته وی دا خبر خدای نه دا ویلې او که ویلی نو مونږ ته پخپل وایي مونږ ته پخپل وایي مفسرین وی وی دا تقریبا او یا کسانو موسیٰ علیہ السلام ته راجم شو وی دا ته چې وای دا خدای نه دی ویلی دا حکم د قتل اکتوه نه دا ویلی دی اللہ نو مونگ تاری پخپل ہوئی نو دا دیت و جوابونه دیو الزامی الزامی جواب دار چه بادشاہ دا چا کسیل نزی خلق با داغ دربار تزی بادشاہ سا چه دا نازم سیب کسیل بمتزی اطالا نرازی آنچه کلا ووٹ غاری نرازی بیا دا جوڑا تا پوست نیم کئی آنچه کلا ووٹ کابو کی کننو بیا خیر خیریت بل دا چه دا دے او سڑے نوی چی لنو میں نکی نفی دا ایمان شرعی نوی نفی دا تصدیق لغوی وی نو گنانگار خو بیام شوالوایا فرمائی ویس قال موسیٰ لقومیم کلا چویل موسیٰ علیہ السلام قبل قوم تا نا ویس قلتم یا موسیٰ لنو من لکا حتا نر اللہ جارتن کلا چی تاسو اے موسیٰ چر ایمان نرولو ستا پخلو لکا ستا پخلو حتی نر اللہ جارتن ترسو چی مونگ اللہ پا ڈاگا نوی لیدلیم فا حضرت کو مسائکتو نو انی والدی لرتندر وانتم تا انی و تاسو لرتندر وانتم تنظرون و تاسو و تکتل خبر بے انصاف ہوا دستی پی دا اللہ عذاب راغے تندر پختانے چی چاہتا خیرے کئی وی پتندر سوڑ شیخا سوچ چه دا اللہ دا توحید مقابلہ کئی اللہ دغه سے پتن در سڑی خان فرمائے سم باسناکم من بعد موتکم بیا میں پور تکڑے تاسو پس نمرستا سنا پینزم نعمت پینزم نعمت روح چه پجسد کے واچو نیشی دیتا ہوئی باس او دیه د سزا د مرگ نرستو راجوندی کړل منکرین حدیث رااله وای دا جی اسه بے هوش کړیو کا او دا پدی صورت کې پہلا واقعہ دا چې په دنیا کې دی پس د مرګ نه ژوند کړل. او دو مواقع بقرت بو یا کې درې مواقع بقرت بس و درې شلوي خودی آیت کې موت عقابی دی. او بیا په سلورم زل دو سو یو کم شپېته د بقرې کې, بیا په پنځم زل دو سو شپېته کې سما باسنا کوم, بیا میں پورتا کرے تاسو ممباد موت کوم رست د مرستا سنا لعلکم تشکرون, ضرور چی تاسو شکر ادا کے. وزللنا علیکم الغمام, لفظ دا غمام سپین وریز توائی, او حدیث پاک کے غمام پٹوالی تم ہوئی. وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهَرُ, کب میاش دروجے پتا سو باندھے پٹشوا نو غمام پٹوالی تم ہوئی. وزل اللہ علیکم الغمام داش پگم نعمت, ماں سور کرا پتا سو باندھے وریز, وان زل علیکم المن و سلوام, راہ میں دے گل تاسو تا من و سلوام, پیدا میں کرا تاسو د پاره تورنجبین او مرزان. اس تعبیر تی سنگا کہے استادی دا تورنجبین سا شہر والا کمی لی دلے دے رزب استادا سا ہوئے ماں دم رب رتا ہوئے ماں چھے لکا دے بچایا والا سر رسگولے خرسی گی رسگولے ادا سے نرے نرے دانی ای دا سوجے خدا نرے دی وغا غٹے وے کتابونو لکلی مانو دی لی دلی خواہ زمونگا شیوخ وی ویده دینا مراد داسه ده لکه چرگانا والوا چه استاجی چا کره چرگو پوری کنا ابیا والا بابا الوا پخکی او ایداور پس او پرخان خب بابا مونگ لالوا چه تا پخی زانده غلق کرده بابا پده کوجخ کو کم سی کم جی پخکی تب ابیا روجه کروه بابا مونگ لخنی نو ده دینا تعبیر داده لکه چرگانا والوا سڑه مراغن خوراکو کی بیا پس خوک سشه و پوری پا خواه ساده دوره بیا چکه گوڑه راکه آونه آوسو او ده گوڑی نو مال بشپگ روپه یو چکه دار مخی ده خدای خیر کی چلا آگه کیا کیا ہوگا. عجیب دور تا اللہ اوسا تلو, عجیب دور تا اللہ اوسا تلو, اللہ ده رحمو کی مردان تا تلیو مده تیرو روزو کی داسی او ظلمی ناستو نو زما گمان داو چه دت دا پتیلا دکر دا دا گل شربت تی نو زلالما میں بچه دیر تکی شوی ما خمال دا گل شربت راکت و گیلاسا ما تا داسی کوئی بابا جی نو چه داسی راتو کت بیاوی استاجی نو میں هم وی گل مل نشت پارام کی نا وی پا پینزر روپے والا چکے دا یوا میں دا سدی وی دا رنگ دے و شکرین دی کوئی چی در کم مای رسخ پلے ظلمی ما خدا سے ظلمی چا تنو نی دلے چی آغا دے ناس دی دکان دارے تو دا سی رشتی آدے وائی مای پد املا میں ولدہ سے لاز کے خود میں بچے پدے خبر استقامت اختیار کا اللہ بتتا پدے کاروبار کے خیر و برکت واج نو مای بچے دا تا خرسے سنگا وی پتی لڈکا دا خلق رازی گلاس رازی گلاس ورکم که دغا سه ما تا بل چاوی چه ده گل شربت رازه با تین چی نیشتا نه ده سریز وی خواه سمره خون کئی دی تا وی معاملات اصو پوری چه زمون ستاسو معاملات صحیح شوی نی نو که تا پورتکی گا منز میو که نیت کوم ده زرد اخلاس کار پی نکی گی گوره آسه باوی چه نیت کوم ده زرد اخلاس. قرآن پاک فرماییم اللہ وانزلنا علیکم المن و سلوہ مارا لگل پتاسو ترنجبین و مرزان. شگلن میدان کے اکثر مرزان ڈیری کلو من طیبات ما رزقناکم خورے کلو, سو کوئی دا امر دا وجوب دے سو کوئی دا امر دے باحت تے غور دار چی دا امر دے باحت تے لکہ تب ناجوڑے نبشی خوڑے نو بیا با یو سڑے بتا لے چرک سر کی تب خوڑے نشن بیا با سکے با پا کلو عمل را نه غی دا دا ورکو مار را کین دا قبیله نه دی خواه. کلو من طیبات ما رزقنا کم خورای دا پاکو سیزونو نا آغا چی ما درکڑی دی تاسو لا کلو من طیبات ما رزقنا وما ظلمونا وما ظلمونا دی ظلم نو کرے پمام ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی پخپل زان ظلم کون کی دا دی آغا ظلم سو خوراک کے زیادے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ رُمْبَنِ عَذَاب قید دارا چھے کلے یو انسان دا خدای دا نعمتون ناشکری ہو کی نو اللہ تے آغا نعمتون سکھئی اخلی تے نخا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوهُمْ مقصد دار پخوانو خلاف کرو پاغی عذاب راغے دی پا میدانی تی کیو دی تویلی شیو چی اریحا یو ملک دے آئے تلار شے مقابلہ ہوکے اور دا کافرانو نا ملک خالی کے دی دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے لا نڈل سلویخ کال رستو چی خیہ غلر رو چاوکا نا نو دا حضرت یوشا علیہ السلام زمانے کی دی لارلو حملے اکڑا پا کافرانو لیکن نافرمانی کولا پکے نو پدی وجہ پہ باندے عذاب اللہ ذکر کو پات شدہ چھ آیت کی دا قرین مراد سر خار دا بیت المقدس غور دار چھ بیت المقدس و تو آیا مقدس ویلے چھ مقدس بعد خلق قریہ بانڈے تو ہوئی خو غلطی کی زکا بانڈے تو بدوا آئی بدوا بدوا لکا حدیثو کے راضی بدور آگئے بدور آگئے نو سمانا بانڈے چی راگئے اعرابی اعرابی قرآن پاک فرمائے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ كَلَّا وَالْمُنْ وَرْنَنُ ذَهِ خَارْتَا فَكُلُوا مِنْهَا خُرَيْدَ دِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ شَرْتَ جِسْتَا سُخُخِي رَغَدًا پْرَيْمَانَا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شئ فَدَرْوَازُوا دَلِكَلِي پَتَابِدَارَا دانا چی تا تے دا تا دربار دروازہ جوڑا کڑے دا اب کشی شاہ تیرا روانے خواہ ما سر او مرگر تلے او سیل لا ما تہوے علتے میں نبوزی دا دربار تمہیں ولی نا ما تا تا زنن خیم چی دا من جوران پا غیب انو پوئی گی وی سنگا میں گوھ رہا میں چی چاہ سر بلاس کے سپلے ناغیب ہوتے کی دا ٹکٹ والد برو پہ بیتے واغس کے آگا تو میں رومیال کے سپلے وا چو دا سے راوا چوا مام دا سے راوا چو لیا غم زمونگ لا ستے چو کتل مونگ تے سو نوے سپلے مزان سرا دربار تا دن نئے اوڑے میں دا من جوران پا غیب انہ پوئی کہ نہیں دی بوس ویلی پس آدر کم پٹی کڑی گی دا خواسے ماو تا دو کا کئی وہی مونگ تا پتہ لگی ویا خورے در تا پتہ لگی پا رومیال کے پٹے سپلو نا نئے خبر ہوتا سو ہے مونگ تا پتہ لگی وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شے پا دروازو دا دیکلی پتا بدارم سُجَّدًا یومانا انحنا صرف سرخ کا تکول انحنا لکا حدیث کے راضی صحابہ نبی علیہ السلام تا ہوئی آئین حنی لکا منگتا تا انحنا وکو دا دب دا پارا سردہ سکو قال اللہ نبی علیہ السلام ہوتا انا نو تنن پیر سے تسنگ سرخ کا تک ہے دا پیغمبر نلوی پیر سے بل ہو چی آغا صحابہ من آکڑی دی چی با تا سر مخ کتا کوئے اتل گیا ایر جی دا خیر دے بیدتیان والا سبانہ کتل دا و یو سیدر تازین دا ایو دا عبادت تا منگوائی تاست تپوسو کہ چی دا کم سیدر عبادت تا دا دا تازین ندا نو بیا غلی جی خوا من دا کم سیدر چی دا عبادت تا دا دا تازین ام دا دا عبادت ام دا لہذا دا تعظیم سجدہ غیر اللہ تا دا کل کفر و شرکی کل گناہ کبیرے خوا دا موقع مناسب دوے مبانا سجدن عاجزی کول دوے مبانا روح المانی کئی سجدہ دا شکر ادا کے اور ظاہر دا چی دی مکلفو پٹیتوالی پا حالت کے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شے پا دروازو دا دیکلی پتا بیدار احسرام وَقُولُوا حِطْوَةٌ وَاَيَ كَلِمَةَ حِطْوَةٌ حِطْوَةٌ حِطْوَةٌ نُسْتَاجُ وَلَيْ كَ خُسَبْرِي نَوَتَلْ استاجِ ہاں نُو خُو قرآن کیم حِطَةٌ دیا تم وَحِطَةٌ نُو مُن خُو پَمَانَ پُوَنِشُ وقولوا حطت وائے کلمات لا الہ الا اللہ زکا دا اغا کلمہ چی گناہونا پی ریجی گی نو ظاہر را چی بغیر دا کلمی نا گناہونا نریجی گی گن نسنو کالو اندو سکرا والا چی کلمہ اوے نا دیدا سی پاک شلک دا مورنا چی وڑو کے پیدایش گناہونا او ریجی دل کنا منزک دا مانا کو خوا وقولوا حطتان وائے کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ نغفر لکم خطایاکم زب بخنو کم ساسو دا گناونو وسنزید المحسنین زرد بدلبور کم موحدینو تا المحسن الموحد اکتو ادا مانت دا کم دینا کہ جبریل علیہ السلام تپوس کئی مل احسان نبی علیہ السلام اور توئی وہی سوال کا ان کے دے جواب کا ان کی نخب ہوا دے ناغوی الاحسان احسان دے تو وہی ان تعبد اللہ کا انک ترا ہو وان لم تکن ترا فانہ یراک نچے سڑے عبادت کی خدا حاضر ناظر گنی دت معاہد وہی کنا وسنزید المحسنین کا زرد جاتی بکم بدل د معاہدین فبدل الذین ظلموا فبدل الذین ظلموا جی دا توحید پدے شرک شروع تب وہ تو لا الہ الا اللہ آیا نو دے دا سے کلمے شروع کی جاگا یو کتاب کی نہیں انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہ ہو ہو ہو ہو اچھا ڈیر جذبہ کی راشن بیا ہوئی ہو الگ دا سکے داروڑے دا چاہ دی دا سپو داروڑے دا چاہ دی نو دے ہوئی او گورا دا ذکر نے منع کرو و دا ذکر نے چھتا منع کئی کا نا دا آگا با عقل کی نقصانی عقل کی بے فوت قرآن وی وذکر ربک فی نفسے کا خبر اخلا سدا منگتا منع کو نا خوالاوی ذکر با پزڑکی کے پزڑکی تا ہو ہو چگے شورو کر فبدل اللذین قولا غیر اللذی قیل لهم دا توحید پزے شرک شورو کر تب وہ تہلک سم دم درود وایا اللہم صلی نو دے ہوئی نہ کنا یا دافع البلاء والوباء والقاطع والمرض والالم درود تاجے شیخ مرحوم بھائی درود تاجے دے تو درود تاج مو ہے تاجے وہ تو آیا اللہ اکبر اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی قالو حبت فی شعیرت دانے دا غنمو ور سر ور بش فکار دی ابل روایت کے راضی دی با ہنتتن وے جی غنم غنم پکار دی قول بدل کا قول دا وجدا چھپ دعا گانو کے پا اوراد و وظائف کے کم اقوال دا نبی علیہ السلام نہ الفاظ نقل نہیں نداغے ویل بدعت تے عینی نکلی رچے عبارت کے منقولی عبارت کے با اغا الفاظ ہوئے چھے اغا منقولی دا شارع علیہ السلام نا مانا دا نبی علیہ السلام نا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم واغستا اغے کسانو چھے ظالمانو وینا پزید آغا وینا چھے ویلشے ودیتام ویغستا فبدل الذین ویغستا دا مانا زکر درستا دا تا چھے ٹماٹر علی دکاندار دل پاکس خواہ ٹماٹر واچی تا آغا راوالی راوا دے غسکنا نو آغا کی دے نو بل راوالی نو دے تا غستل نوی راوی غستا تبدیل پا مانا دا غستلو فبدل الذین ویغستا کسانو ظلمو چھے ظالمانو قولا وینا چا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پسے ڈرامہ نشر کرے رہا وہی جی اگر ویندی چی پا پارسے جب کی تکبیر اور تسمیہ جائز دی منگ وائی دا دروخ پہ چاہتا پلی دی اگر نبی ویلی خواہ ادا خلق وی دا غصے دیر خبری کئی ور پس سوک وی چی کان ابو حنیفہ کئیتی من فی الحدیث نعوذ باللہ دا خو حضرت شیخ مرحوم بوے آئے ما سلسلت الزہب دا دس روز رو کرے دی دین دا دی پا ذریعہ منترہ رسے دلے اللہ فرمائی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم واغستا کسانو چی ظالمانو وینا پزید آگا وینا چی ویلش ودیتا فانزلنا للذین ظلموا رزا من السما پس مارا ولگل پائے کسانو چی ظالمانو رزا من السما عذاب دبرنا تو خوئے چی ما تاویزو لکو خو گرے برنا بازاب رہش ولی زکر تا پا تاویز کے الفاظ بدل کرو تا پکی دا اللہ پزے بدو حلی کو میں لگے داولی لکھی وی دے مانا اللہ دا کنا میں مانے اللہ دا نو اللہ خون دا وی نو دی کسی دی میں دے کہ دا دی کنا چھے دا بدو پزے اللہ علی لکھی زکن لکھی چھے اللہ خور سکتی جنی کنا اب بدو حیو ناشنا ٹکے دے نو چھے امیان اگا تاویزو گوری نو یرزو بردست تاویزو کنے یا بدو یا بدو یا بدو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم مالا یو سڑی تعویز روڑو ته داو ګورا ناول چته او کابلی لیکلو نو پاغي کی لیکلو هر چ کو ند او کو ند بند عاجز چ کو ند سچ کی الله کی بند عاجز بسو کی نو ما سڑی ته میا نه کوي هم دا تعویز دی ولی تعویز نه دی ما خاخزه تیر وتم مس شکرانے سو راغس پنزوس روپے میں کہنا چکینا دالاس میں والدا سن میں یہ رو رہا سچ کئی یو اللہ کئی بندہ جس بسو کی میں شل روپے را کا متوشی گلے درکم میں غلط میرے سشی اور کو لے ماں تو غلط میرے تعویذ اور میں تعویذ نہ دے کوڑ دیا باجی داخوے دل پک کاغذ باندھے اور خبر علی کے لے رہا ہر چکو ند او کو ند بندہ جس چکو ند داخو تعویذ نہ دے تو ایک دے نو چاچی لکھ لے اگر ماں ترا میدان تک جی پدے مناظر ہو زما دعوادار جدا تعویز نہ دے اگر بدا ثابت ہی جدا تعویز دے خلق وہی کھڑے ابدی اڑاند میان دی خدا خبر چی کل اب پوئے گی دا خلق الب پوئے گی جو قرآن تکینی خلق رنزور دے اکثر او دا رنزور دے سی خبر ہے اے دا خورو جوڑا پا پیسو پسی نا جوڑا تو بالا جوڑ شی چی پا خورو باندے موڑ شی قرآن تا نکینے اے پیسو پسی رنزور شپا ہو رس فبدل اللہ فانزلنا للذین ظلمو رزا من السمائے ماراو لگل پائے کسانو چی ظالمانو رزا من السمائے عذاب دبرنا بما کانو یفسکون سبب داغے چونا فرمان وائز استسقا موسیٰ لقومیم استسقا استسقا پا پختو کی وئی باران غختل ہوتا استسقا وئی باران غختل ہوتا وائز استسقا موس میدانی تھی کہ وہ تو دو بو دیر سخت ضرورت ہو نو اللہ معجزانہ طور سرا دا موسیٰ علیہ السلام پلاس ابرا اباسلے خدا یاد ساتھ ہے معجزہ دا نبی اختیار کے نہیں کرے ٹک تو داغ پلاسی خدا کا پہ اختیار کے نہیں خاط اس دے مقام کے زد استسقا یو دا تمانکم مانے دا باران غختل اور یو دا استسقا اقسام دی استسقا منا باران غختل نو استسقا دادا چت زان لکینے او لاس چت کے یا اللہ در رحم کرم باران اوارے یا اللہ در رحم کرم باران اوارے دام استسقا دا دام استسقا رے چ دو رکعت نہ پلوکے او دعا غوارے چ خدایا در رحم کرم باران اوارے دام استسقا رے چ دیر کسان کینی او دا اللہ نہ باران اوغواڑی دام استسقا رے چ دیر خلق باروزی بغیر د مانزنا او خدای ته سوالو کی چې الله بارانو کې دام استسقاره چې دوره کاته نپل په جمع سره وکي او بیا دعا غواړي چې الله بارانو کې دا ټول دته استسقا وي باران غختل موسی علیہ السلام صرف د خپل قوم د پاره استسقا دعا غختلې و ناغیله د ګټې نه د اوبو انتظام وکړو او نور پیغمبرانو دا ټول عالم دا پارا طلبو کو دا اوبو داغی باندھے اسمان نہ باران او رو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ جلد اول 188. وہی موسیٰ صرف د خپل قوم د پاره وب غوخته وی معجزانه تور اغیل صرف د گټی نه چینه راوخ کله انور انبیاء او د ټول عالم د پاره وب غوخته وی تای د پاره د باران تنظیم وک. وای ذ استسقا موسی لقوم کله چې طلب د وب کو موسی علی السلام د پاره د قوم خپل فقلنا ولم ادرب بیاسا کل هزار وہا پام سا باندے گٹا دام سا دے گٹ لراوا چوام امسار اچتکاو گٹ لراو بغوا ستا کار صرف دغا دے نور کار زما دے لکا قرآن کی راضی وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما. اللہ فکل ندر بیسا کل حجار وہا پام سا باندے گٹا نو وے وحل نو فضور وا وے وحلا دالا دوکم مطابق فن فجرت مین حسن تاش رتا ہے نام اللہ وی ما والا دولس چینے روانے دگا وقت کی دی دولس تبرے وے نو دولس چینے دے دا پارا والا پیدا کرے چی جگڑ ختم شی بس ہر سڑے بزی اور اخپلی چینے نہ بوبر اڑی کھا دے وجے نہ پوبو باندھے جنگ کے قول چیری دانا رواجی مثلاً زما ابدی منگ کرے دی یاد جماعت ابدی او تکلیف دے اتا سوک من آ کی نو جنگ مکوا تکلیف پئی پرون میں آؤ تبھی میں دمر ابری جد وہ سلورو کسانو او دس بپیوشی ہو موٹر او بن رالی ناگے بری گدا لے کے ڈیرے پاکستان ترا گیا بمبا پرے نہ کھودا چاہو بے تے ٹولے وزن زولے نو لارا خدا مخلوق با پا کم جب پوئے کی زمان تاسو سر لوز دے چھو کورتا باتے نوڑم خوستاسو دا وزد سنو دا پارے کلر کلر لگی لگی اوبرا وائلی نو دا زائے کوئے ما سوال کوم در تمینت تا کوم او کورونو تم دا دے دے چلے ولو حق ندے زکر چنن سبا دیکھ تکلیف تے دلرے نمونز گزار رائشی دا وزد سنو کارے بیا خرابی لگیا یا دیوال توایا نسو چلو شا. اللہ اکبر. نو موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا پارا اللہ دولس چینے روانے کر لے فن فجرت من حسنت عشرت عین. یو انگریز دے آگے یو کتاب لکھ لے دا آگے دا کتاب نم دے قرآنی سیل آگے وہ یو گٹو سمشتا چھ دولس چینے تے نبی دلی دی آگے لار پکشتا دا سے وہ سموشتا دا خو ما او تا دا خپل قرآن سیل نکو آغا دا تیرا یو شکو یو بودا مسلمان و سر روانو پا غرک پیاده مزلو نا بودا و توی مرا سیتا دا خده خاطرو که مسلمان شا آغا بوتاو خاندل خو آغا سیت چو آغا بزا ما در ساو ریدو در چالاکو دلری نبی او ریدو نا بودا و تا بیاوی ناگا سیٹ و تو یرا بابا مسلمان بشما خستا سو دے مسلمان دا کتاب دیر گران دے قرآن پس گران دے خودم راسان قرآن دے ویخا وی بابا نستا سو پا دے قرآن کی سو سورتو ندی ناگا بودا و تو یا آئی سیٹا والا چی بد زیکی دے والا مخا ناگا و تو یا بخت ورا تا تا رخپل قرآن سورتو ندی ندی یادو اما مسلمان ہے تو پخپل مسلمان ہے کہ دو روزگار نشوے چھے پا قرآن کی صورتو نسو دی اما لترغیب راکے چھے علی مسلمان شا و علی مسلمان شا ابی اے ویزا با کلیمہ ہوئے ما خوبیا با ما تا سیٹ نوے برے وی نانا ولی برے تاوے ناغا سیکوئے وی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خو قسم نکد زرن میویلی پا جبا میں ہوئے نا آگا بڑاوت ہوئی مرا سیٹا نو کار دے گورا بیا دے رہا تا سیٹ ہوئے نا آگوئی نو تو گورا وی خدا گا سیٹا موئے کنا پا جبا وی لا الہ الا اللہ سود کہے کہے کنا کہنو بڑا غلے شو پا تجب ہوئے لا الہ الا اللہ دا قبر مال کی سٹے اشورو ہے وہ تو اکڑا اکڑا اکڑا میں یا لکھ بڑا وے ہوں میں غلی سے ماتے پرے دا نہ اگر سکھ ماتی استاجی تو خطا سر خبریں نہ کم میں ستاپ لار بم ماں سر خبریں کی ولی بنا کی میں دا بڑا تیر وہ تیرے د تا تو سیٹ زمون پشان مسلمان شاہ میں دے تیر وہ تیرے میں ذرا تبلا خبر ذرا توائم چیٹا داسی مسلمان شا لکا چھ خدای و پیغمبر ویلی دی ناغماتی استاجی معافی غوارم تا سر از خبر نکم میں چھ نکینو بس خلاص سر خبر ما سر خبر او نکڑے خان پا ایمان وایا منگا برگ مسلمانان یو که نیو دخپل قرآن نخبر نیو برگی مسلمانان یو آره ویدست تسقا موسیٰ لقومیم کلا چ طلب دو بوک موسیٰ علیہ السلام د پارا د قوم پل فقلنا او المنگ ادرب بیسا کل حجر وہا پام سا باندے گٹا فن فجرت قرآن کے ببل زیراشی فن بجست التب بیا خبر کو انشاءاللہ خوچستاس و ذہن کے دا خبر پرتی چی مونتا مخ کے قرآن پروتتے اخوان کئی چھ سڑے لگیا دلتی ہو نظر علت کی خدا نظر دا چاہو دادا حضرت شیخ مرحوم زمونگ اغا نظر نشترے مونگ خو تیارے تناسی فن فجرات روان شولے من ہو داغ گٹنا اسنت آشرتا اینن دولس چینے دولس چینے تین روان شوے او دا دولس وضاحت مخ کی مونگا اوکو عین یو مانا دا سترگا عین منا سترگا عین پمانا دسترگا سورت مائدہ ما تو آیت یاد نہیں رکھو مائدہ کے دویم دے کار سن دے عین مانا امداد حفاظت طواہا یو کم سلویخ عین مانا چینا د جنت لک اد دہر سورت دہر شپگم آیت عین مانے یقین سورت تکاثر وم آیت او دے آیت کی تین مراد سدی چینا دلتے تھے سترگا نا دا مراد خا اللہ فرمائے فن فجرت فن فجرت پسروان شوے من ہو دے گٹنا اسنتا اشرتا اینن دولس چینے کدالے مکلو ناسین یقینن پہ جندل باہر ڈلے مشربہم زیدو بخپل گدر اللہ زڑو پختنو بوتا گدر وے اسندرگاڑی ہوتا ہم گدر وی خا ادیا خیرے ہوتا کہ وہ گدر اروان شیخا روان دیوایا تیرا علاقہ کی او گدرو چینوا خزو بتے وہ بوڑ لے سڑے چی بی گدر ور گڈی گی نو تباہ کی گی یا زلمے ہو منگا دے زلمو تو وایو بے زائے مودرے گئے ناغرہ تدا سے نیخ نے وہ گوری لکہ دا مولانا خورا چاستر گا نسو جی ادا وز زمانشتا چی وینی سا ما الٹے راز ورن کما زکا و مغیب بیاوی جستا و سر سکارو دے کشرانو تا چی وے بے زائے مودرے گا نستر گی را تبقی رو باشی خوزد کشران تو مچ بچیا انجام بدے گورے دغ سی لک چوس دا واقع بیا نو متے وورا نو چینے لب زنانا رات لے نیو زلمی و ناغ بٹے پروڑو نو زنانو تو بدا سے لر کی ناستو ادا وق پے پری بلی دا سے وا چولا اٹے پہ کی خودو اسندر بے او لگولا ازنانو چی کور تو بوڑے نو ہر چاپ لارانو خاوندانو تووی چی دا غسی ہو ببر سرے الک دے اگر آجی ہو سملی پا وخو کے او ٹیپ پا زنگنانو یخی ہو مونتا گانے گا گئی اگر خلق دیرو خیارو ننچے رکا چاکو سیل پا جرگا لرشے چی بائی دا الک پوکا ناغوی زبا دا سے پوکا ما چی نور کلا پا گینٹا ادرے دن اوز بدرے گینٹی ادرے گی کسا کے خان وائی انتظار کوا انشاءاللہ دا انجام آورے کتائے سر تو نجڑل نو مالا با بیاد سپی چٹ کے راکے پل کشران قابو کے ناغا مشران لگے دا داغے لگ پلار لجرے تلاڑل بے گور دا زنانا گودر تزی او ستاسو دا الگ پرون ٹیپ ہوئے والتے ہو تو سندرے کا گولے دا دا پختنو ملک دے دا الگ پو کے آگا ہوتے بس بے غم شب یا بند درج نہ پہ بیا ورا گئے بل اروش و بیا ورا گئے نو پدرے مرض سے بیا ورا گئے نو دا مشران ور دا پلار تے نن درے مرض دا الگ زیرا جی نن بے پو کی او کنن بے پوا نہ کہو نو سبا کے خیر بے مونگ پویو چھ سار شو مشران سلاو کروے نن با دا خزو نروستو مونگ زگو درتا دی با مخ کیزی اوے مشینان زان سروالے چھ لارو سا غالک و خوک ناستے و پدے زی تیپ یا خیرے وی اونی سے ہوتا مشینان او گر گر گر گر اندامون اندامون والے والو زون آگا پلار چراغ دا سے و تو قتل و تیوی یخ شوی راٹولے نہ کہو چا وتے جنازہ وے ددا سے زامن ز جنازے نہ کو ملر کوا خپل کشر کور تم پرے دا چے غلط ادری گی دا قران وے گدرو پہ جنا فرمائے کل قد علما کل ناس مشربم یقینن پہ جندل باہر ڈلے زید و بو خپل زین ازے او پہ جنا خپل گدرو پہ جنا کلو اشربو من رزق اللہ او ما خو پدی محلہ کے اعلان کرے رہے زو تویم بچیا تو پا پردے کسا کے ادرے گے زرے دا پردو کسو نمانے کوم خوکتا نرے تو دا ما کسا کے ادرے گزا تو خوراشا زو بیا تاتو ام جسنگا چل لے سوال نا پیدا کی دا ظلمو زندگی چی دا طول دا خطرے دا بدنامے دا مشرانو دا پارا مشران تا درخواست ہے چی خپل کشران قابو کے کنی لوی جنجال باندے با وارے قد علما کلو ناس مشربم یقینن پی جندل بار ڈلے زیدو بوخ پل کلو خرے وشربو سکے میں بسک اللہ دا اللہ دا در کرنا کلو وشربو خا اپختانوی لا تسری پو اسر مئی رو خا خرس کا خو شرک با پکی نکے کلو اشربو میر رزق اللہ خورس کے درکڑ اللہ نام ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دے پدمکہ کے فساد کا ان کی کم سڑے چخپل گدر نہ پی جنی دالوے فسادی دے قرآن اغت فسادی ہوئے گا چی بی گدر اور گڑی کی ناغ فسادی دے او کم مخلوق چ فساد پیدا کئی زد آغی دشمن ماں کنور وسمینی زب رت کو ماں زم ملا سڑیم زما چ نور وسنی نو رت خو بے کوما پدے ملک چ سوک پسات خو رہی اچ ہر سو کی ہر ڈلے چی منگ داغی مرگری نیو ما افتتا کے میلو منگ دا فسادیانو دا روانکارو دا ملک دا دشمنانو ملگری نیو منگ دا آغا چا ملگریو چی پدے ملک امن غواری امان غواری ادا منگ وایو ویلیم دی امن بغیر دا قرآن نشی رات لے کہ تا راوستنو طالب از اینام درگم بے دا قرآن دا امن رات لے نش اللہ فرمائی ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دے پمل کے فساد کو ان کی وید قلتم یا موسیٰ کلچو ویل تاسو ہے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد اور کا وید قلتم یا موسیٰ کلچو ویل تاسو ہے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد چر صبر نکو منگ پیو قسم خوراک نو دا خوراک یو کدو من سلوا آگے دو پیچھے چھوڑ نہ کنا اگر دلتی ویلو کنا وانزلنا علیکم المن والسلوا او دلتی وی لن نصبر علی طعام واحد چرے صبر نکو منگ پیو قسم خوراک فدو لس مطلب دا چ روزانہ دا یو قسم پخکڑے نشو پڑے دا مطلب دے روزانہ وہ بینڈے فرما آؤ سو حالات بدل دی زمنگا استاد بچی درے پخکڑی بہت آواز ہے نو دے وہ بل سے نشتا ہوئی زوتا کلا کلا